بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم اقرأ. بارك الله فيك. وكاغترار أعيد، وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها، نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشائخ. قال رحمه الله تعالى: وكاقتلال بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدر هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. يقول رحمه الله تعالى: وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نكما كهديك بعض ياهم نقولياك الله ليكو متكوك كوسموتو نهات وينجيا متهو إلا متموفو لا يصلاها هات وينجيا متهو إلا الأشقى إلا متموفو الذي موفو أمبائي كذب وتولى مكذبشا ناكابانيونغو كاكابوزين. وقوله أعدت للكافرين، نقول ياك الله لبسيما كوس موتو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، كشك سيما أعدت للكافرين وقبيني موتو وانباو كوني زاكي موكيو ياكي نواتو نماوي موتو هو مياندليو مكافيري. Kwa hiyo anaona sasa mimi sio kafiri. Pia kule la aslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla. Mimi sijakadhibisha. Vijidhambi tu. Yatokea hapa na pale. Kwa hiyo anayadhalika na hii wala miyadri hadha al-mughtaru anna qawlahu fa anzartukum naran talazza. Hakujua huyu mwenye kughurika kwamba kauli yake aliposema fa andhartukum naran talazza, ninakutahadharisheni moto unaowaka, huwa linari makhsusatin min jumlati darakati jahannam, kwamba kauli hiyo ni kwa moto maalumu miongoni mwa tabaka za jahannam. Darakati ni zile ambazo hushuka kwenda chini, vidatu vya kwenda chini, tabaka za chini na darajati kwenda juu. Kwa hiyo hakujua kwamba huu ni moto maalumu miongoni mwa jumla za vidato vya kwenda chini, utabaka za chini za jahannam. Walau kanat jamiu jahannama fahuwa subhanahu lam yakul la yadkhuluha. Walau kanat, lau ungelikuwa moto huo jamia jahannama, ni jahannamu yote, ولو كانت لو ungelikuwa moto huo jamia jahannam ni jahannam yote fa huwa subhanahu lam yaqul la yadkhuluha bas ya subhanahu wa ta'ala hakusema la yadkhuluha bal qal la yaslaha illa al ashqa bali amesema hata uingia moto huo ila muovu ila mtu muovu wala yalzamu min adami siliha adamu dukhuliha na wala hakulazimu kukosekana kuingia silini namna fulani kwa sababu ni dukhul ma muqasati alhar wala yalzamu min adami siliha na wala hakulazimu kule kutokuingia pamoja na kuonja joto lake adamu dukhuliha kutokuingia kabisa fa inna siliya أخص من الدخول كسب سلي نكوكو معلوم زيد كليكو كوينجيا معنى يكني أخص كليكو كوينجيا ونفي الأخص نكوكانوشا جامبو يليكوه سنو لا يستلزم نفي الأعم حكو لازم كوبينغو أو كوكانوشيكا جامبو لو جملة لنكويني سسحابا مرنينجي تكوتا zinapokuja sasa lugha za kisheria zile za ndani kabisa za kimvutano Kiswahili hakitoshi. Kumbe tumefahamu kuwa sili ni kuingia na dukhuli ni kuingia, lakini sili ni kuingia kwa namna fulani ambayo ni akhas, dukhuli ni li aam, iko maana yake iko pana zaidi kuliko sili. Kwa kilichokanushwa pale ni hiyo asiliyo na sio adhukhul. Sawa, thumma inna hadha almughtarra law taammala alayata allati ba'daha, kisha huyu mwenye kughurika huyu laiti angeizingatia aya iliyoko baada yake la'alima annahu ghayru dakhilin fiha, angelijua kwamba yeye si mwenye kuingia katika aya hiyo. Fala yakunu madhmunan lahu an yujannabaha, hawi madhmuni yake ni yeye kuepushwa na huo moto. Tamira ndio ya yujannabaha, tamira yujannabaha kuepushwa yeye na huo moto jahannam. ثم ان هذا المغتر كيشا huyu mwenye kughurika huyu ambaye amehadaika na hii aya law taamala law laiti angelizingatia al ayata allati ba'daha aya ambayo iko baada yake aya iko baada yake semaje fa anzartukum naran talawwa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla dua yako baadaye usijannabuha al-atqa, la atayepushwa nao huo moto al-atqa chamu. Sawa, kwa hiyo angezingatia aya iliyo baada yake la alima annahu, angelijua kwamba yeye ghairu dakhilin fiha, si mwenye kuingia katika hiyo aya ya baada yake, sio usijannabuha al-atqa. فلا يكون مضمونا له ان يجنبها صح كوي haitakuwa madhumuni yake, fala yakunu madhmunan laha, kwa haitakuwa ni madhumuni yake ayujannabaha, kuepushwa nao. Mnaelewa? Bwana msimuelewa ungeelewa. Dhamiri tairudishe kwenye aya, turudishe kwenye moto, kwenye moto, kwa sababu aya inasema kwamba sayujannabuha al-atqa, sayujannabuha al-atqa, na yeye ni al-ashqa. هو مضمونا له المجنب ليس من الذين يجنبون من النار. وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين كما ينجس. أما قول ياكي قوش موتو البسمة أعدت للكافرين وما هو موتو ميانداليو ومكافيري وميمي سيوغتكاو أسمى إيوه. فقد قال في الجنة أعدت للمتقين أبي سيما الله قوش جنة ومياناليو وكواذين ونكمش الله فلا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة حكو بنغاني ولا ينافي تقوى إعداد إعداد وما اسمه إعداد ولا ينافي ساسا إعداد ساسا إعداد kujeni pita mimi alafu mtasema pande wewe jeni pita kivyangu kwanza wala yunafi thalika na wala halipingani hilo idada aljannati lilmuttaqin kuandaliwa moto kwa ajili ya wacha Mungu wala yunafi thalika takundo fa'il idada an-nari wala hilo halipingani na kuandaliwa moto kwa ajili ya makafiri أن تدخلها الفساق والظلمة كوينجيا موتو هو مفساق ومظليم هيلو نكوانبيو كوما أعدت للكافرين هيلو حالي بنغاني هيلو حالي بنغاني نكواندالي وموتو كو أجل مكافيري كو وطوينجيا مفاسق موتو سميانداليو كو أجل مكافيري لكن هيلو حالي بنغاني نكو هو موتو وطوينجيا مفاسق kweli mwetu umeondolewa makafiri lakini mafasiki nao pia wataingia kwa sababu hilo halipingani na hilo kwa fili tuibebeshe dhamiri wasema ala aswi adamu ni thumar umetoa wapi umekaida hilo ala aswi adamu ni thumar أصل الإظهار. ها بعدين ندش فايل يكون ضمير مستتر شيخ. رجع سما محذوف. فايل يكون. لا. إيه هو هو. فلا ينافي هو. ضمير عائد إلى ذلك إلى إلى إلى المذكور. اللي بيجاني سؤال لك كون دليل وموت وقاعدين مكافيري. هو وتوينجية مفاسق. لا كما كيو اعداد الفعل بس المفعول به مقدم نريد اقول كيو كسمى وان تدخلها يكون في ان وما بعدها في مصدر وفاعل بس مفعول مقدم تكون اعداد بعد مزيكو كوكو مكوينو ولا ينافي إعدادا فكنا نسمى بإعداد تستقوي في ولا ينافي دخولها الفاسق إعدادا للكافر إعدادا النار للكافر تكون منصوب بقولنا كما امتك ويتكون أن تدخلها وما ذهب يقول يا سمعني أن تدخلها أنه فاعل لا أن يدخلني مفعول تقوى يا مالا لم تسمى مالاك تقوى كويتك وكوينجين مفعول وقع عليه الفعل يا ابو غيث من يبي يسمع ايش الشيخ ابو العلي بيسمع وما فاني ان تدخل ايدان شنو ده صار لك اظهر لا ولا ينافي دخولها الفساق إعداد النار لل فاعل فاعل المؤخر لمفعول مقدر وإلا تنفعل هو فاعل ضمير مستتر لكن يكون فاعل ترى إعداد الفاعل معنى سجين سجين لا ذي فاعل يم شيئون جيزين بيونا إيكو أبو هيز كويه المنافات فاعل مقوم سوا ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة hakupingani kuandaliwa moto kwa ajili ya makafiri kuingia mafasiki na madhalim wala yunafi idala aljannati lilmuttaqin an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqali dharratin min iman wala hakupingani pia na kuandaliwa pepo kwa ajili ya wacha Mungu kuingia yule ambaye kula katika moyo wake uzito mdogo kabisa adna mithqali dharratin min iman ya chini kabisa katika uzito wa punje ya dharra au mdudu chungu katika iman wala miyamal khairan qattu lakaw hakutenda khairi yoyote kabisa iko dhidieni umetafakari ukaona iko dhidieni vipi sema hebu badala ya unafi hebu weka yunaqid kama hiyo yani au kama sio yunaqid weka yuarif alafu utasemaje wewe umegunduaje kwamba iko dhidieni maana kusawa kwetu ile utamu wa faili unauona pale amekaa pale mahali pake kenda kinyume ile huioni ile wala yunafi dukhuluha i'dada naona sasa fikirieni zaidi lakini mimi hapa hawezi kuningoa hata siku moja basi tu nimeona hivi kwamba idkhulu ndo fa'il na idada itakuwa ni maf'ul kwa sababu kisika fili zenyote zinafanana na huyu na yunafi utaona kwamba ili maana inavokaa pale wala yuraridu dukhulu idada wala yunaqidu dukhulu utaona ile maana inakaa vizuri kabisa mkitafakari mtaona kama mtu akiona ili alielekea ina nguvu zaidi aweza kutia shakli kabisa akaandika bila kutekae sawa wala yunafi idada aljannati lilmuttaqin wala hakupingani na kuandaliwa pepo kwa ajili ya wacha Mungu ayadkhulaha man fi qalbihi adna mithqali dharratin min iman kuingia hiyo pepo yule ambaye kuna katika moyo wake adna mithqal ule uzito mdogo kabisa wa chini kabisa wa dharra dharra tumesema inaweza ikawa ni ule sisimizi kuna sisimizi fulani wepesi sana na kama wekundu wekundu wadogo sawa au pia dharra ni ile tumba ya dharra khardal ndogo kabisa punje ndogo kuliko zote wala miyamal khairan qatuna akawa hakutenda khairi kabisa lakini maana hapa imeeleweka kwamba kinachokusudiwa ni kitu gani huyu bwana alitolea aya hii akisema tu kwamba an-naru kwamba uiddat lilkafirin, basi atapepo pia uiddat lilmuttaqin, wa anta lasta min almuttaqin, sio kwa sababu yale uliyotenda, maana watenda mambo mabaya wasema kwamba huu moto mimi sitauingia kwa sababu umeandaliwa makafiri, mimi sio kafiri, lakini wewe kwa hiyo unayotenda sitaki, si katika muttaqin, kwa sababu pepo ndio imeandaliwa almuttaqin. Melewa hoja ileta shekhe hapa imam, endelea bwana. Wakati kali baadhihim au shasom ikra wala tanha ngalia mali pa yarabu vizuri. Ahsana Allahu ilaykum. Qala rahimahullahu ta'ala, wakati kali baadhihim ala sawmi yawmi ashura au yawmi arafa hatta yaqula baadhihim yawmi ashura yukaffiru dhunuba al-aami kullaha ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجل. ولم يدر هذا المقتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويا على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير، فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتناب السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. يقول رحمه الله تعالى: وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء، na kama kubweteka kwa baadhi yao juu ya funga juu ya saumu ya siku ya Ashura wa yaumi Arafata au saumu ya siku ya Arafa, hata yakula baadhihum yaumu Ashura yukaffiru dhunuba al-aami kullaha, mpaka baadhi yao wanasema saumu ya siku ya Ashura inayafuta madhambi ya mwaka yote. Wayabqa sawmu yawmi arafa ziyadatan fil ajri, na itabakia sawmu ya siku ya Arafa hali ya kuwa ni ziada katika ujira. Walam yadri hadha almughtaru anna sawma ramadana wasalawati alkhamsa anna صوم رمضان وأن الصلوات الخمسة أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. نحكيه هو اليهديك اليغريك قام بصوم يا رمضان نصلتان زين وجيرم كوا زيدي لم تكف زيدي كلكو صوم يا سيكو يا عرفة نصوم يا سيكو يا عاشوراء. وهي نفيت هذو إنما تكفر ما بينها هذو هذو صلاتان هذو صوم صوم رمضان هذو زنفوت مذنبي يولي وقات يوليو كتكتياك رمضان مبكى رمضان صلاتان صلامون مبكى صلاة نجينة زنفوت مذنبي إذا جتوني باتل كبائر بيني يتكبو إبوكوا مذنبي مكوبوا. هبا الشيخ رحمه الله تعالى اتكتونيش اين نينجين يا واتو ونوغوريكا لكفايا مذامبي وسبب يا أماليزاو تشاكي ونوزفايا وما أحاكا نفايا مذامبي بيطاني نفايا مذامبي na funga ya يوم عاشوراء. Tumesoma kwamba somo ya Ashura inafuta madhambi ya mwaka mzima. Nafunga Arafa mimi, na tumesoma katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, somo ya Arafa inafuta dhambi ya miaka miwili. Sawa. Kwa hiyo hata nikifanya dhambi, madhambi yatafutwa na hizi somo ninazozifunga. Imam Ibn al-Qayyim anasema rahimahullah, huyu mjinga aliyeghurika hajui kwamba hata saumu ya Ramadhani yenyewe ambayo ni faradhi na swala tano ambazo ni za faradhi, kwa vitu hivi ni vikubwa na ni vitukufu zaidi, lakini havina uwezo wa kufuta madhambi yenyewe ila atakapoepukwa madhambi makubwa. Seuze saumu ya sunna. Leo sema saumu ya Arafa au saumu ya Ashura kwamba itakufutia madhambi, wakati Ramadhani haiwezi kuyafuta madhambi hayo ikiwa wewe ni musirru ala al-kaba'ir. Kwa huyu ni mjinga, huyu ni mtu amehadaiwa, ameghurika, hakufahamu nususi vizuri, ndio maana akatoa ushahidi maneno haya. Kisha akaendelea akasema, fa Ramadhanu ila Ramadhana wal jum'atu ila al jum'a. Ramadhani mpaka Ramadhani na Ijumaa mpaka Ijumaa, la yaqwa, katika chapa zenu sema la yaquyani, la yaqwa ala takfiri saghair, la yaquyani, sio la yaquyani, yaqwi maana nyingine. Haina nguvu juu ya kufuta madhambi madogo, illa ma'andimami tarki al-kaba'ir ilayha, isipokuwa pamoja na kukusanyika kwake kwa kuacha madhambi makubwa. Fayaqwa majmu'u al-amrayn ala takfiri as-sagha'ir, kwa yanapata nguvu, utapata nguvu mkusanyiko wa mambo mawili hiyo kufuta madhambi madogo. Mkusanyiko wa mambo mawili yapi? Kutenda amali hiyo kama saumu ya Ramadhani au kuswali hiyo Ijumaa pamoja na nini, na itinabu al-kaba'ir. Vitu viwili hivyo vya kufanya amal na kuacha madhambi makubwa ndivyo vinavyopata nguvu kwa pamoja ya kufuta madhambi madogo, saghairu dhunub. Umeelewa hapo? Fa kaifa yukaffiru sawmu yawmi tatawwu'in kulla kabiratin amilaha al-'abd, basi itakuwaje, ni vipi vipi itafuta saumu ya siku ya sunna dhambi zote kubwa alizozifanya mja, vipi ikiwa hizo saumu zenyewe kubwa zaidi au ibada zilizo kubwa zaidi haziwezi kufuta dhambi ndogo ila itakapokuwa pamekusanyika pamoja na nini, na kuepukwa madhambi makubwa, ndio itaweza kufuta madhambi madogo. Vipi ibada ya sunna tu iweze kufuta dhambi zote kubwa na ndogo, vipi? Tunashangaa. Fakaifa yukaffiru sawmu yaumi tatawu'in, basi vipi itakuwaje sawmu ya siku ya sunna ifute kulla kabiratin, kila dhambi kubwa ambayo amilaha al-abdu, ameitenda mja, wa huwa musirrun alaiha, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuendelea juu ya hiyo dhambi, ghairu taibin minha, si mwenye kutubu kuachana na dhambi hiyo. Hadha muhalun, hili ni jambo muhala lisilowezekana. Ala annahu la yamtani'u an yakuna sawmu yawmi arafata wa yawmi ashura mukaffiran li jami'i dhunubi al-'am ala 'umumihi wa yakunu min nususi al-wa'd allati laha shurutun wa mawani' wa yakunu israruhu 'ala al-kaba'ir mani'an min at-takfir. Ala annahu, hiyo kwamba mambo yalivyo, la yamtani'u, haizuiliki, an yakuna sawmu yaumi arafa wa yaumi ashuraa, kwamba kufunga siku ya Arafa na siku ya Ashura mukaffiran li jami'i dhunubi al-'am, ni yenye kufuta madhambi ya mwaka wote, ala umumihi, kwa umumi yake, kwa kuenea kwake, wa yakunu min nususi al-wa'di allati, na inakuwa ni katika yale maandiko ya ahadi ya kuahidiwa mema, kwa sababu kuna wa'd ni kuahidiwa mema, na wa'id ni kukemewa maovu au mabaya. Nususi ziko za wadi na waid. Wadi ni kama zile nususi au maandiko yale kuja kuelezea na kuleta bishara ya pepo, msamaha na mingineyo katika neema za Allah. Waid ni yale maandiko yale kuja kutaja adhabu za Allah kama moto na mingineyo. Sasa hii itakuwa ni katika zile nususi za wadi ambazo laha shurutu wa mawali, zina masharti na mawali. Inawezekana ikawa hiyo yaumu arafa, saumu yaumu arafa, yaumu ashura ni yenye kufuta dhambi za mwaka wote, lakini ni katika nususi za wadi. Naelewa. Inawezekana ikawa kweli nasi ilionayo yaonyesha ya kwamba saumu yaumu ashura na saumu yaumu arafa inafuta dhambi zote kwa ujumla, lakini hiyo nasi inatuambia ni katika nususi za wadi. Hani nususi za wadi zina nini? Nususi za wadi zina masharti na zina vizuizi. Ili ule wadi na ile ahadi itekelezwe, ni lazima masharti yatimie na kusiweko na vizuizi. Mwelewa Ibn Qayyim, sawa, tunakubali kwamba saumu ya Arafa inafuta madhambi ya miaka miwili, tena yote makubwa na madogo, sawa, lakini hizo nasi au ya nasi uliyoileta ni katika nususi za wadi, na nususi za wadi na nususi zilizokuja kutaja ahadi za Allah, hizi zina masharti. Ukiyatimiza masharti, ahadi itatimia, na zina vizuizi vya kuzuia visiwepo. Vikiwepo, nususi zile ile wadi haitatimia. Wayakunu israruhu ala alkabair, na kuna kuwa kule kuendelea kwake juu kufanya madhambi makubwa, mani amina takfir, ni kizuizi cha kusamehewa. Mwelewa Ibn Qayyim? Sio vipi? Mwelewa vizuri, anaingia vizuri mwelewa. Elewa? Fa idha lam yusir ala alkabair, asipoendelea juu ya madhambi makubwa, tasaada saumu wa adamu alisrar, vitasaidia na vitu viwili, saumu na kule kutokuendelea, wataawana na vitasaidiana, ala umumi takfir, juu ya ujumla wa kufuta madhambi, kama kana ramadhanu wassalawatu alkhams ma'tinadi alkabair, kama ilivyokuwa ramadhani pamoja na swala tano pamoja na kujiepusha na madhambi makubwa, mutasaidaini mutaawinaini ala takfiri saghair, ni venye kusaidiana juu ya kufutwa madhambi madogo. Maa annahu subhana kad qal, pamoja na kwamba yeye subhanahu wa ta'ala amesema, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum, kama mkijiepusha na madhambi makubwa mliokatazwa, tutawasamehe nyinyi, tutawafutia nyinyi madhambi yenu madogo. Sawa. Faulima anna ja'ala ash-shay'a sababan lit-takfir, akafahamika kwamba kukifanya kitu huwa ni sababu ya kusamehe, ya kufutia madhambi, la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababun akhar ala at-takfir, hakuzuii kusaidiana sababu hiyo na sababu nyingine juu ya kufuta madhambi. Wa yakunu at-takfiru ma'a itima'i sababaini aqwa wa atamma minhu ma'a infiradi ahadihima, kwa kutapatikana kuna kuwa kule kufutwa madhambi pamoja na kukutana sababu mbili, kuna nguvu zaidi na kuna timia zaidi kuliko kupwekeka moja na hilo, au kuliko kupwekeka moja lao. Wa kullama qawiyat asbabu, wa kullama qawiyat asbabu at-takfir kana aqwa wa atamma wa ashmal, na kila zinapokuwa na nguvu zaidi sababu za kufuta madhambi, basi kuna kuwa na nguvu zaidi na kuna timia zaidi na kuna elea zaidi. Maelewa wazee, tunasomesha wazee, watu huko mtumikaa, usubiri tarawe, taelewa. Ila tulab alilm shekh, maneno yako wazi, wazi kabisa, mazuri kabisa, lakini mpaka ile akili yako iwe iko hadhiri katika kusoma na una msingi kabisa, lakini maneno mazuri yameeleweka kabisa. Yana azungumza maneno ya kilimo, unajua manhaji ya sunnati aljamaa iko wazi sana, alafu iko nyepesi na hoja zake ziko wazi kama hivi yani. Bila kuwazi iko mepesi, hoja hakuna mambo ya kuzunguka zunguka. Kwa hapa tulichokifahamu ni kwamba yawezekana hilo nilisema na kuwa saumu ya Arafa au saumu ya Ashura itafuta madhambi kwa ujumla yote, lakini kwa sharti ujue kwamba saumu ya Ashura au saumu ya Arafa iko saumu nyingine kubwa zaidi kuliko hiyo ambayo ni saumu ya Ramadhani. Haina uwezo, nimeanza nyuma kidogo, hazina saumu ya Ramadhani haina uwezo yenyewe tu kufuta hayo madhambi madogo, chile madhambi makubwa, isipokuwa ikiambatana na suala la ijtinabul kabair. Hilo ni jambo moja, lakini pia inawezekana alikujepusha na madhambi makubwa. Inawezekana ikawa hiyo saumu ya Ashura inafuta madhambi yote, kadhalika saumu ya Arafa inafuta madhambi yote, inawezekana. Lakini andiko lolitumia kutolea ushahidi juu ya jambo hilo ni katika maandiko ya waadi, ahadi zile za kheri. Sasa kama ndiyo hivyo, maandiko yote yaliyokuja kuelezea waadi, ahadi za kheri, zina masharti na zina vizuizi. Yani ili ahadi iliyoahidiwa kwenye andiko hilo itimie, lazima masharti yatimie, masharti. Na pia ili ahadi hiyo itimie, basi vizuizi visiwepo. Kuna yale mambo ya kuzuia jambo lisitimie, vizuizi hivyo visiwepo. Sawa? Kwa hivyo vikiwepo vizuizi, ahadi haitatimia. Wewe unacho kizuizi kwa sababu wewe wafanya madhambi, hoja yako ni hiyo, na kuendelea kufanya madhambi ni kizuizi cha kutekelezwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, haitatekelezeka hapo. Lakini sasa kama wewe umeacha hayo madhambi alafu ukafanya kheri hiyo, kwa kule kutokuendelea na kuacha madhambi, kutokuendelea kufanya madhambi kwa umeacha, pamoja na hiyo amali unayofanya, vitu hivi viwili vikikutana vinasaidiana katika kuondosha dhambi. Si sababu moja tu, bali patikana vitu viwili vinafuta, vinasaidia kuondosha ile dhambi. Na kila zinapatikana sababu zaidi ya moja, yani kila zinapatikana zimekusanyika sababu moja au mbili na zaidi, basi inakuwa kuna nguvu zaidi ya kufutwa pale, na kuna timia zaidi, na huko kufutwa kunaenea zaidi. Nikana anakuja atoa hoja hii pia na elimu, na sasa ajibiwe kielimu. Na mara nyingi kwa hivyo kama unaozungumza mambo hani wa mabaishaji katika dini. Sawa. Haa, muda wetu umefika. Kitu kiendelea wakatikali baadhihum ala qawlihi hakiyan an rabbi. Sitakuja kuendelea kwenye darasa linalokuja inshallah. Kuna hatari kwamba Ramadhani nayo ikawa ikaisha tukatoka mwanzo mwanzo tu. Alafu mwaka mnasema turudie tena mwanzo. Sababu kote ilikuwa tumepita huko. Lakini sijui kama kulieleweka. Na alikuwa hapo darasa mwaka jana. Mwaka juzi eh? Na alikuwa hapo. Alikuwa peke yake shekhi. Wengine wote wakuwepo. Nielewa huko. Darasa mwaka juzi nielewa. Kama utasema upi? Inawezekana. Inawezekana. Kwa sababu pia ufafanuzi unatofautiana, akili pia zinakuwa, utayari pia unabadilika. Hiyo wakati mwingine mtu yuko transit. Hiyo ndio shida sasa. Yaani yuko hapa lakini hayupo naye wakati wote. Niko tu kwa kama kuna jambo fulani lingojee. Sasa ukishaamua wacha nisome, hiyo swala nyingine tena. Sasa ile akili ukishaiseti kai iko tayari kupokea, inakuwa sahihi. Lakini ukiweka mguu nje mguu ndani, itakuwa ngumu sana, ngumu sana. Punguzeni mipango yenu kwa ufupi. Mipango ni mingi sana kuliko utekelezaji. Leo itakuwa ni 19, sio? Allahu musta'an. Hiyo kesho tutaingia usiku 20. Allahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.